شیخ الادب والعجم عارف اللہ حضرت عبدالعزیز مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی، مجھے کو دیکھتے ہو دوستو تم صحن گلشن میں، میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، میرے سر سے مگر شان جہاں بانی نہیں جاتی، بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے لیکن کمی نے کی مگر وہ قوت‌داغانی نہیں جاتی، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقتا ہے، خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا، مگر اختر کیے جا کے غریبانی نہیں جاتی، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی، سارے جو ہے بہت اونچے درجے کا اشعار پڑھتے ہیں، سمجھنا بڑا مشکل ہے، احمد و نصلی علی رسول کریم، مگر ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے، اس سے مجھے تو بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے، بہت عظیم شان فائدہ، نبی اسرات السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ روزہ مبارک کی زیارت بھی ہو جائے گی اور وہاں کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی، اور قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی شخص ہے جو اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے، آسان سی سنت ہے، کھانے کے برتن اور پیالے اور پلیٹ کو صاف کر لینا چاہیے، برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم تو ہے بات جاری ہے، یہ ہمیں معلوم تو ہے یہ بات، مگر اے کاش ہمارا اس پر عمل ہو جائے، ہماری ماں بہن بیٹی کا بھی عمل ہو جائے، ہمارے بچوں کا بھی عمل ہو جائے، بچوں کو سکھانا چاہیے کھانے کے برتن پیالے اور پلیٹ کو صاف کر لیں، ابو کے سامنے نہیں، ابو موجود نہ بھی ہوں امی موجود نہ بھی ہوں پھر بھی بچے اس کا اہتمام کریں، بیوی بھی اہتمام کرے، شوہر بھی، سب پورے گھر والے اس کا اہتمام کریں، تو برتن ہے ہماری دعائیں مغفرت کرتا ہے، اسی کے بعد اسی طرح کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہم سے رہ جاتی ہے، اہتمام اگر اس کا ہم لوگ کر لیں کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیں، آسان سے سنت ہے، پہلے سب سے بڑی والی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، یہ تین انگلیاں چاٹنا یہ سنت ہے، کیونکہ پانچوں انگلیوں سے کھایا ہے تو سب سے بڑی والی انگلی کے برابر والی، پھر سب سے چھوٹی والی انگلی، تو یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ تو صرف تین ہے، باقی کیونکہ وہ اقرب الی سنہ ہے، وہ بڑی والی انگلی کے برابر والی، اس کے پھر اس کو چاٹیں گے، پھر سب سے چھوٹی والی انگلی، سب سے پہلے سب سے بڑی والی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، اور اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹنا، یہ سنت ہے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ سنت ہے، کھانے کے برتن اور پیالے اور پلیٹ کو صاف کر لیں، پہ برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. آپ کہیں بھی رہیں, آفس میں ہوں, کاروبار میں ہوں, وہاں کسی سے شرمائے مت, ہمت کر کے. ابھی ہمارے تنویر صاحب ہیں ماشاءاللہ, شاید ابھی تشریف لائیں. تو یہودی تھا ان کے ساتھ اور انہوں نے دعوت کی تھی, یا انہوں نے کی تھی یا کسی مسلمان نے کی تھی, وہ ان کے ساتھ تھے. تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, بڑے امیر امیر اور غیر مسلم بھی تھے. تو سب لوگ تو چمچے سے کھا رہے تھے, مگر تنویر صاحب ماشاء اللہ حضرت کی صحبت میں روزانہ آتے ہیں, اس وقت صاحب تعلق کر لیا تو ان کو سنتیں یاد آ گئی. تو انہوں نے ہاتھوں سے کھایا, سنت چمچے سے بھی کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پلیٹ کو صاف بھی کیا. اور جو ذرات آپ کی تعریف ہو رہی ہے, مگر تعریف تو اس خدا کی جس نے خدا جہاں بنایا. اور پھر پلیٹ بھی آپ نے چاٹی تھی کہ نہیں چاٹی؟ پلیٹ بھی چاٹی انہوں نے, کسی پرواہ نہیں کی. یہ ہوتا ہے روزانہ اگر سنتوں کا اہتمام کروایا جائے, ماشاء اللہ آپ بھی آئے, اگر سنتوں کا تکرار کیا جائے. ہمارے حضرت نے ماشاء اللہ شروع کیے, کبھی فرما دیتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں, بھولتے تو نہیں ہے, کوئی اور مضمون ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کا بہت اہتمام کریں, دوبارہ اس کو تکرار کر لیتے ہیں, اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. کھانے کے برتن اور پیالے اور پلیٹ کو صاف کر لیں. یہ برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے, سنت ہے. اور کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں, اس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فدا ہو جائے. آسان سی سنت بتائی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ اس کو عملی طور پہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو ہر جگہ ہمیں فائدہ ہوگا, جہاں انگلیوں کو چاٹیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے گی. کھانا بچانا اچھی بات نہیں ہے, وہ سارا پھر ڈسٹ بن میں جاتا ہے. اس سے بہتر ہے جتنا کھانا پلیٹ میں لینا اتنا لینا چاہیے. اس کا بہت اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے ہیں, جو ان کی شکل بنائے گا, جو ان کی سیرت اپنائے گا تو وہ بھی پیارا کر دیا جائے گا. ابھی ماشاء اللہ حضرت والا کے ہمارے بیٹے حضرت مفتی فرحان صاحب درس قرآن شروع فرمایا ہے. حضرت ماشاء اللہ وہ درس قرآن دیتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت عارف بلّہ ہیں, حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامن کا تمالیہ, ہر کسی کے قلب پہ الگ الگ اثر ہوتا ہے درس قرآن کا. اب ان کا بیٹا دے رہے تو اس پہ بھی ان کو ظاہر سی بات رونا آتا ہوں, میرا بیٹا درس قرآن دے رہا ہے اور حضرت والا کے خلیفہ بھی. اور پھر ایسی ایسی باتیں اس کے اندر آتی ہیں. فی قلوبہم مرض, آٹھویں آیت کا شاید تفسیر ہو رہی تھی, ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے جا رہے ہیں مختصر اور پر اثر. پھر حضرت والا کی باتیں بھی اس میں لے آتے ہیں, عجیب اثرات اس کے اندر ہوتے ہیں. اس میں فرمایا تھا کہ اس میں فساد کا بھی ذکر آیا, تو غیر مسلم سمجھتے تھے فساد صرف جو ہے, یہ تشریح نہیں ہوئی, صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں فساد صرف یہ جھگڑے کو کہتے ہیں, مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا. مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے فساد سے مراد باطنی فساد بھی ہوتا ہے. یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ باطنی فساد ہے, حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. حسد کیا ہے کہ دین میں ترقی ہو رہی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مسائل سلوک میں لکھا ہے کہ دین میں ترقی سب سے زیادہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے. اب یہ چھوٹی سنت ہے, عام لوگ تو اس کو اہمیت نہیں دیں گے. دنیا دار پلیٹ چاٹنا, اس میں کیا ہے پلیٹ چاٹنے میں, انگلیاں چاٹنے میں کیا ہے بھائی, کیا کیا کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے جتنے ہم لوگ سن رہے ہیں. مرد سرفراز, بہت خوشی ہوئی آپ کے میسج ماشاء اللہ ہے. کیا حال ہے, گھر والے بھی ہیں؟ اچھا, داڑھی ایک مٹھی سے بڑھنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے؟ ایک مٹھی ہو جائے, اس کے بعد ایک مٹھی زیادہ ہو اس کو تروا لینی چاہیے. ایک مٹھی حسین اور جمیل لگتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مقروء حضرت والا فرمایا, قاضی ہے ایک مٹھی سے زیادہ ایک انگل رکھ سکتا ہے, قاضی الخضا ہے دو انگل رکھ لیں زیادہ بڑی, تاکہ لوگ داڑھی کے قریب آئیں. پھر تیل لگائیں اس میں اور جو ہے شیمپو بھی کرے, اس کو نرم کرے کھڑی, تاکہ داڑھی حسین لگے. آپ کی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ, کسی کی مٹھی بڑی بھی ہوتی ہے. ہم ایسی بتا رہے ہیں, شیخ بتا بھی سکتا ہے. یہاں کبھی کبھار تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اتنے عرصے بعد آپ آ رہے ہیں. اچھا ہے, کوئی ایسی بات آنی چاہیے جس سے نفس کی اصلاح کی کوئی بات ہو. ڈائریکٹ فائرنگ میں مزہ آتا ہے. کیا چکر چل رہا ہے, کبھی وہاں کبھی وہاں, کتنے کنیکشن دیے ہیں, کون سا تار کہاں جا رہا ہے, آپ اسی میں لگے رہیں گے. میں نے سنت بتائی, آپ نے سنی ہے کہ بس اصل مقصد تو یہ ہے, صحیح سے پہلے سیٹ اپ کر لیں. سنت یہ بتائی گئی, آپ بھی سن لیں دوبارہ. یہ بار بار اس کو بتا رہا ہوں, یہ وہ والی بات نہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے چلے آئے. ہفتے میں ایک ہی مجلس ہو رہی ہے, اس میں کچھ سبق لے کے جانا چاہیے مجھے بھی اور ہم روزانہ. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی ہے, جو چاہے وہاں سے فیضیاب ہو سکتا ہے. آپ لوگ کبھی کبھار آتے ہیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں نا, عمل کچھ لے کے جائیں یہاں سے. ماشاء اللہ, تو عمل یہی ہے کہ کھانے کے بریڈ کو چاٹ لینا چاہیے. پتا تو ہے کیا ہم چاٹتے ہیں, آپ اگر لنچ باؤنس آپ کو امی دیتی ہیں یونیورسٹی کے اندر یا کہیں بھی جاتے ہو یا کہیں اور بھی ہیں, آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, چنچی میں کھا رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, وہاں تو چلو مشکل ہے, وہاں تو پلیٹ بھی نہیں ہوتی, وہاں گھر کے اندر یا دفتر میں یا کالج یونیورسٹی میں کہیں پر ہیں پلیٹ چاٹنے کی سنت ادا کرنی چاہیے. پھر ہاتھ انگلیوں کو چاٹنا, پہلے بڑی والی انگلی شہادت کی انگلی اور پھر یہ سب سے یہ انگوٹھا, یہ چاٹنا سنت ہے. تو سنتوں کا اہتمام کریں, نبی اسعد وسلام کی سنت سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بن جائیں گے. اور ارادہ بھی ہم سب لوگوں کا ارادہ تو رکھ لینا چاہیے, اگلے حضرت والا ہمارے اگلے ہفتے سفر ہیں, اگلے مہینے سفر ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ حرم شریف کا اس کو زیادہ مزہ آئے گا جو اتباع سنت کر کے یہاں سے جان کھلا دے اپنی اتباع سنت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں. کہ جب روزہ مبارک پہ حاضر ہو گیا تو بس کچھ بیان نہیں کیا جا سکے گا اس کو کہ حیدرآباد میں اور کراچی میں رہ کر کسی بھی کنٹری یا سٹی میں رہ کر پھر وہ اتباع سنت کا اہتمام کر کے روزہ مبارک میں جب جائے گا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے بہت نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو یہودیوں کو کہاں نظر آئیں گی, منافقین بھی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عجیب عجیب وہ پلاننگ کرتے تھے, ان کے دل میں منافقت تھی, مگر عجیب بات اس میں قرآن شریف میں ہی آتا ہے کہ وہ لوگ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا, یہ دل کی بیماری ہے. اور تو یہ دل کی بیماریاں ان کی اصلاح اللہ والے کرتے ہیں. تو ہم لوگ ماشاءاللہ ظاہر ہم سب کا تقریباً بن گیا ہے, بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, نظر کی حفاظت بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں, مگر حضرت والا کی کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج, اس کو پڑھیں. اصلاح اخلاق بھی میں آج لے کر آیا ہوں, اس وقت جو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیں تو اس کو پڑھیں اور پھر پتہ چلے گا, یا بہشتی جبر کا ساتواں حصہ پڑھ لیں پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر جس روحانی بیماریاں بھی بہت ساری ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, آپس میں فیملی کے اندر ہی چل رہا ہے, تو غصہ ہے, اور کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا ہے, یہ روحانی بیماریاں ہیں, اس کا علاج کروانا ضروری ہے, ورنہ زندگی میں سکون نہیں ہوگا, مزہ نہیں ہوگا, ظاہر بنا رہے گا, خانقاہی ٹوپی لگی رہے گی, یا چلو دین کے شعبوں میں بھی جڑتے رہیں گے, وقت لگتا رہے گا, اللہ والوں کے قرب میں بھی آتے رہیں گے, مگر جب تک اصلاح نہیں کروائیں گے اپنی بیماری بتانی چاہیے. بیماری کا پتہ نہیں ہے تو میرے شیخ نے کل ہی میں نے عرض کیا حضرت سے کچھ باتیں پوچھی, بہرحال حضرت نے فرمایا مجھ سے فرمایا کہ آپ جو ہے گڑ گڑا کے روزانہ یہ دعا مانگیں, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اے اللہ مجھے نیک باتوں کا الہام کر دیجیے اور نفس کے شر سے بچائیے. فرمایا جب آپ یہ کثرت سے دعا مانگیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں صبح سے شام تک ہمارے اندر کیا کہ ہم لوگ کوتاہی کر رہے ہیں, پھر شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق ہوگی. بہت سے لوگ ہیں وہ قریب رہتے ہیں مگر اصلاح نہیں کرواتے, اس سے وہ بھی نعمت ہے قریب رہنا ماشاءاللہ. بہت سے لوگ ہیں دور رہتے ہیں مگر ماشاءاللہ پابندی سے خط لکھتے ہیں, شیخ جو بتاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو اصل تو یہی عمل ہے, شیخ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عمل آ جائے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں خط آ جاتا ہے خوشی خوشی خط کو پڑھ لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے, بس شیخ کا جواب آ گیا, جواب تو آ گیا عمل بھی تو کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ بہرحال یہ آگے کی باتیں ہیں, مگر آنا جانا تو خیر چھوڑنا نہیں چاہیے اہل اللہ کے پاس. اور جو میرے احباب ابھی آئے ہوئے ہیں جو ہفتے میں مہینے میں کئی بار مجھے نظر آتے ہیں تو میرے شیخ کے پاس بھی آیا کریں, وقت وہاں پہ اپنے آپ بھی آئیں گھر والوں کو بھی لائیں, تھوڑا وقت تو نکالنا پڑتا ہے, دین سیکھ اللہ والوں کی صحبت فرض عین ہے, قرب قیامت چل رہا ہے, اتنا گیپ آ جانا صحبت میں اللہ والوں کے, دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے, سارے کام ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اگر نہیں بھی ہوں گے تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا مگر آخرت تو بچ جائے گی, ہم لوگ بچ جائیں گے, ہماری بیوی بچ جائے گی, ہمارے بچے بچ جائیں گے, تو وقت نکالنا پڑے گا, کام تو چلتے ہیں سب میرے بھی ہو کے ویکینڈ پہ کام سب کے نکلتے ہیں, مگر اس میں ظاہر سی بات ہے نیند کم ہوگی تھوڑی سی, صحت کی حفاظت بھی کرنی ہے, مگر بس بہرحال شیڈول اپنا بنانا پڑے گا کہ اللہ والوں کی یا ان کے غلاموں کی مجلس ہوتی ہے مجھے اس وقت جانا ہی جانا ہے, گھر والوں کو بتا دیں اعلان کر دیں ہمیں چلنا ہے, اپنے کام سارے ادھر ادھر کر کے پورا کر لیں, وقت نکال کے جائیں. اور اسی طرح جو لوگ ایک مہینے بعد آ رہے ہیں مجلس میں یا ملاقات ہی نہیں ہو رہی, ان کو چاہیے کہ میرے شیخ کی مجلس میں آ جائیں, پہلے میرے اتوار کا انتظار مت کریں, حضرت کی ہماری روزانہ فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے, اور آنے سے زیادہ فائدہ ہوگا, انٹرنیٹ پہ ٹھیک ہے سن لیا, کانفرنس کال پہ سن لیا, یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کراچی میں رہتے ہیں, جو دور رہتے ہیں وہ تو پابندی سے کانفرنس پہ سن ہی رہے ہیں, ابھی بھی سن رہے ہیں, کافی خواتین بھی سن رہی ہیں, مرد بھی سن رہے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, کراچی والوں کو جانے سے زیادہ فائدہ ہوگا, ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ اہل اللہ ان کے سینے میں درد بھرا دل ہے, تعلق مع اللہ ہے, ان کے قریب رہ کے دیکھیں, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دیں, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یہ بات ایک عرض کرنی تھی. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. حضرت والا فرما رہے ہیں احقر محمد اختر رف اللہ تعالیٰ عنہ اثرتا اصلاح اخلاق میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے غفلت اور سستی کے باعث نفس کو برائیوں سے پاک نہ کیا وہ نامراد رہا. کیا وجہ ہوتی ہے, غفلت ہے یا سستی ہے؟ بس غفلت تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ نفس پہ مردانہ وار حملہ کر دیں. حضرت والا کا یہ شعر پڑھ دیں, انسان ہے میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا, انسان کو سستی آ سکتی ہے نماز کے اندر, تو کبھی کبھار دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ نماز پڑھنے جائیں, اللہ والی صحبت میں جائیں, تو حضرت والا کا میں نے یہ شعر پڑھ دیا. زندگی کو یوں گزارا چاہیے, نعرہ مستان مارا چاہیے. غفلت جو ہے وہ ہٹا دینی چاہیے, ہمت کر کے پانچوں کی نمازیں مرد حضرات جماعت سے پڑھیں. سونا کیا ہے, قبر میں جا کے سوئیں گے؟ ابھی کیا جوانی میں, حضرت والا یہ تو فرمائے تھے جوانی اللہ پہ فدا کرنی چاہیے. سستی کا علاج چستی ہے, ہمت کریں. افیوم کھا کے سوئیں گے ہم لوگ, چرس پی کے سوئیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, اس کا شکریہ تو یہی تھا کہ فجر میں اٹھتے جماعت سے پڑھتے. یہ تھوڑی ہے نافرمانی کرنا اللہ کی اور فجر میں سوتے رہنا غفلت کے مارے. قریب ہی مسجد ہے ماشاء اللہ, اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے, غفلت سے پڑھے ہیں. اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل کریں, غسل کرنے میں کیا شرمانا ہے, غسل کر کے نماز پڑھیں جا کے. جوان ہیں, احتلام ہو جاتا ہے, غسل ہو جاتا ہے جا کے, یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے, ناپاکی ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو جا کے غسل کرنے میں کیا, 15 منٹ ہو جاتی ہے, کوئی آدھے آدھے گھنٹے غسل کرتے ہیں. نماز نکل لیے اپنے شیمپو لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا ہے, جلدی سے غسل کرو, بس صفائی کرو. غسل کا طریقہ نہیں آتا کیا, ناک میں پانی ڈالا, کلے کی غرارے کی ناک میں پانی ڈالا نرم ہڈی تک, اور جو ہے پورے جسم پہ پانی بہا لیا, ایک بال برابر حصہ بھی خوش نہیں رہا. اب پورے پورے ہر وقت شیمپو لگا کے کھڑے میں کیا کر رہے ہو, شیمپو لگا کے کھڑے میں, پورے صابن لگا ہوا ہے کھڑے میں, بھائی جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو. یہ مردوں کی بتا رہا ہوں, عورتیں تو ان کو تو وقت لگتا ہے اور اس کے لیے نماز نکل رہی ہے. جوان بہت اکثر پرسوں فون آیا تھا ایک صاحب کا, تو وہی مسئلہ کہ روزانہ رات کو مسئلہ ہو جاتا ہے, فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت گناہ ہے, ناپاکی کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دینا. تو پھر جلدی اٹھنا چاہیے, 6:35 میں نماز ہے, 6 بجے اٹھیں اہتمام سے. اگر آپ کو اتنا دیر لگتی کیوں مردوں کو غسل کرنے میں, لڑکی ہو کیا؟ مرد بنایا ماشاء اللہ, ہمت کرو. تو فرماتے ہیں جس نے غفلت اور سستی کے باعث نفس کو برائیوں سے پاک نہ کیا وہ نامراد رہا. ہاں تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا, بڑی بات ہے کہ ماشاء اللہ اس نے مجھے فون کیا, ہمارے حضرت والا سے بیٹھے ہیں, حضرت والا مصروف ہے, تو حضرت والا نے اس فقیر کے لیے پہلے میں نے کہہ دیا تھا بھائی آپ حضرت سے پوچھیں, حضرت کے بغیر آپ ان سے بیٹھے ہیں, ان سے اصلاح کرائے ہیں. جب حضرت جس سے فرمائیں گے, حضرت نے اس فقیر کا بتا دیا, ہمارے موجودہ شیخ نے, حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب گاؤں کا تمالیہ, ان کی طبیعت بھی آج کل صحیح نہیں ہے, بہت زیادہ لوڈ ہے, اتنے خطوط, اتنے میسج, اتنے فون, تو عجیب. اللہ تعالیٰ نے اس فقیر سے حضرت کی صدقے میں مانگ کے جواب دلوایا کہ بھائی آپ وقت پہ اٹھیں اور جلدی سے 15 منٹ وضو کر لیں, اور جو ہے اس کی نماز مت چھوڑیں. بس 2-3 باتیں اور بھی بتائیں, تو اس میں مائک پہ نہیں بتا سکتی. تو جس نے غفلت اور سستی کے باعث نفس کو برائیوں سے پاک نہ کیا وہ نامراد رہا. اور حکیم الامت فرماتے ہیں تزکیہ نفس کو فرض عین فرمایا. فرماتے تھے تزکیہ فعل متعدی ہے, جس سے معلوم ہوا یہ ایسا فعل نہیں جو صرف اپنے فاعل پر تمام ہو, جیسا کہ فعل لازم کا خاصہ ہے, بلکہ ایک مزکی اور مربی کی ضرورت ہے جو تزکیہ اور تربیت کرے, پس اپنی اصلاح کو انسان خود نہیں کر سکتا. عجیب بات کل ہمارے حضرت فرمائے تھے تربیت الصالح رکھی ہوئی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب پڑھ کے اصلاح کر لیں, تربیت عاشقان خدا حضرت والے کی جلدیں ہیں پڑھ کے اصلاح کر لیں, نہیں ہوگی. خود حضرت اپنے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو وہی جواب دیا, میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, اتنے لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہوں, میں جب حضرت سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. حضرت بھلے وہی جواب دیں, میں اس کا مشورے میں برکت الگ ہوتی ہے, شیخ کے مشورے میں برکت ہوتی ہے, اس لیے مشورہ کر کے چلنا چاہیے. بس اپنی اصلاح کو انسان خود نہیں, شرمانا نہیں چاہیے شیخ سے, یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ شیخ ناراض ہوگا کہ میں ایسی اتنا عرصے سے قریب رہتا ہوں اور یہ گناہ میں ملوث ہوں. شیخ ناراض نہیں ہوتا, اس کے لیے اور رو کے دعا کرتے ہیں, مبارک ہے وہ شخص اپنی عزت کو داؤ پہ لا کے اصلاح کروائے. فرمایا بس اپنی اصلاح کو انسان خود نہیں کر سکتا, کسی مسلح کی اشد ضرورت ہے, مسلح یعنی جو اصلاح کرتا ہو, جس پہ اللہ والوں کا اعتماد ہو. اور چونکہ فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے, اس لیے مسلح تلاش کرنا اور اس کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہوا. لیکن انسان کو جب تک اپنے نفس کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ کا علم ہی نہیں ہوتا, اس کو اچھائی برائی کی پہچان بھی نہیں ہوتی, بلکہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, وہاں برے اخلاق اور دل کی بیماریوں کا علم نہ ہونے سے برے اخلاق سے اور دل کی بیماریوں کا علم نہیں ہوتا, اس وجہ سے برسوں گزر جاتے ہیں, انہیں اپنی اصلاح کی فکر اور تدبیر سے غفلت رہتی ہے. یہ بھی احساس بھی ہو جانا بڑی نعمت ہے کہ میں نے بدگمانی کی, میں نے غصہ کیا, اور پھر آگے اور بڑھنا چاہیے کہ میں بدگمانی کی تھی تو اب اس کی اصلاح بھی مجھے کروانی چاہیے. اصلاح کرواتے رہے آہستہ آہستہ. اور حضرت یہ بھی فرمایا تھا ایک خط میں تین بیماریاں لکھیں, پورا 17 بیماریاں مت لکھ دیں, تین بیماریاں لکھیں جو بڑی بڑی ہیں, جو آپ محسوس کرتے ہیں بڑی ہیں. ایک نوجوان نے حضرت والا کو خط لکھا, حضرت یہ فرمایا تھا, عجیب باتیں فرما رہے ہیں آج کل, ظاہر سی بات اتنے عرصے سے چل رہا ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ اتنی محبت فرماتے تھے, اس نے ساری بیماریاں لکھ دی, ایک بیماری چھپا لی اس نے, وہی سب سے بڑی بیماری تھی, وہی ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا اور کیا بات ہے, وہ اس نے نہیں چھپا. اور باقی غصے کا مریض ہوں, بدگمانی کا مریض ہوں, اور یہ کرتا ہوں, امی ابو کو ستاتا ہوں, یہ تو سب صحیح ہے, میں سب کی وجہ وہ ایک بیماری چھپا گیا, صرف سب سے بڑی تھی ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا, وہ نہیں بتایا کہ چھپ چھپ کے ننگی فلمیں دیکھتا ہوں, یہ تو عام ہو گیا, ابو امی نہیں ہے, انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ چھپا دی. بھائی یہ تو بتانی چاہیے, سب سے بڑی بیماری ہی اس کی وجہ سے تو بدتمیزی ہو رہی ہے ماں باپ سے, اس کی وجہ سے تو اور گناہ ہو رہے ہیں, نماز چھوٹ رہی ہے, تو اور وہ ہاتھوں سے جوانی کیوں برباد ہو رہی ہے, اس کی وجہ وہی ہے کہ کہیں فلم دیکھی جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں کسی ایسے سے تعلق ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف کھینچتا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے ایسے عورتوں سے زیادہ مت بیٹھا کریں جو ہر وقت ڈراموں کی باتیں کرتی ہیں. مشکل ضرور ہے, برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. وہاں اس زمانے میں تنہائی جو ہے فوراً جیسی تنہائی ہوگی نفس و شیطان حملے کر دے گا, اس لیے اپنے فیملی کے ساتھ ہنسے بولیں, کھائیں پئیں, باہر سے جا کے کچھ کھا لیں, عورتیں ہیں تو گھر کے اندر کچھ بنا لیں, گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی, میدا تو ہوتا ہی, سوجی بھی ہوتا ہے, سوجی کا حلوہ بنانا کیا مشکل ہے. اسی طرح بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, برے اخلاق اور دل کی بیماریوں کا علم نہ ہونے سے برسوں سالوں گزر جاتے ہیں, انہیں اپنی اصلاح کی فکر اور تدبیر سے غفلت رہتی ہے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں, ہمارے ایک دوست مولانا محمد زبیر صاحب نے فرمائش کی, مس بیل پہ آئے ہیں ماشاء اللہ, اچھے اخلاق اور برے اخلاق پر ایک رسالہ قائم کیا جائے جس کو احباب میں تقسیم کرنا بھی آسان ہو. تو حضرت والا کی کتاب ہے اچھے اخلاق, اصلاح اخلاق کے بارے میں, ضرور لے لیں, ضرور لے لیں, اس کو ضرور پڑھیں. اس وقت نے ہی پڑھنا شروع کیا ہے, بس بتا نہیں سکتا کتنا مزہ آ رہا ہے, اتنا مزہ آ رہا ہے کہ بس. مزاج کے خلاف بہت سی باتیں دنیا میں پیش آتی رہتی ہیں, مجھے بھی آتی ہیں, سب کو آتی ہیں. داڑھی صحیح کر لیں, جب بائک پر آئیں داڑھی صحیح کر لیں, ورنہ آفس کہیں بھی جائیں گے داڑھی بھی لگتی ہے, ادھر ادھر پھیلی ہوئی مٹی لگی ہے اس میں, اس کو پھر شیشے میں جا کے کنگھی کر لیا کریں تاکہ لوگ گاڑی والے قریب آئیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھے اخلاق گناہوں کی طرف پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے اس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. آپ لوگ میرے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مجھ سے فرمائے تھے, آپ دوسروں کو سوپ بنا بنا کے پلاتے ہیں, خود بھی عمل ہے آپ کا, بس اس وقت انسان بالکل چڑیا بن جاتا ہے, بلکہ چوٹی بن جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے دوسروں کو, آپ اتنے عرصے سے سوپ بنا بنا کے پلا رہے ہیں, مغل صاحب ہنس رہے ہیں, خود بھی عمل ہے, مزہ آ جاتا ہے ماشاء اللہ. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سب میں میرا پیارا اور آخر میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا, نفس پہ جبر کر کے عمل کرنا پڑے گا بھائی, جس کے اخلاق اچھے ہوں, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا, جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. ہم لوگ دیکھ لیں, ہم بچوں پہ بھی, بچوں میں نرمی کرتے ہیں کہ نہیں, نرمی سے محروم رہا, جزاک اللہ, وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. ذرا سا غصہ چڑھتا ہے, دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بڑا ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, بچے ہیں. اپنی خطائیں معاف نہیں کروانی کیا ہم لوگوں کو, تو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کریں, اپنے اخلاق بتکلف اچھے کرنے کی کوشش کریں. کچھ خواتین کے مردوں کی بھی خط آتے ہیں, وہ پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، پرانی باتوں کو کیا دہرانے کی ضرورت. حضرت والا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ سے سب معاف ہو گئے، خاندانی جھگڑوں میں مت پڑے، پرانی باتیں لے کے روتے رہتے ہیں. صحت خراب ہوتی ہے، جب صحت خراب ہوگی تو آپ کے ذمے بھی بچوں کا حق ہے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری لوازمات ہیں، پورا گھر چلانا ہے. صحت خراب ہوگی سوچ سوچ کے انسان پھر نہ نماز پڑھ سکے گا صحیح سے، نہ چین سے رہ سکے گا، بیوی بچوں پہ بھی تنگی کرے گا اور غصہ کرے گا، کنجوسی کرے گا. پچھلی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے. اللہ والے جو ہوتے ہیں، حضرت والا نے نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے الذی لا یفنا ایامہ، یعنی اللہ والے اپنے ایام کو، اپنی زندگی کے صبح شام کو لوگوں کے جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتے، معاف کر دیں. خاندان والوں میں تو یہی ہوتا ہے، بس جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں. وہ لوگ ہمارے اگر دین کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں تو وہ ان کی وہ ہو تو ہوں، ہم ان سے دور نہیں ہوں گے، ہم ان سے ٹیلی فون پہ رابطہ رکھیں گے اور ان سے دور نہیں ہوں گے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی لوگ ہم سے دور ہو گئے. یعنی اگر ہم بھی دین پہ چلیں گے تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا. وہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ٹی وی چل رہا ہے، تصویریں چل رہی ہیں، اگر ہم نے ان کو اپنے گھر بلا لیا اور وہ ہمارے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر آ کے اگر وہ اللہ نہ کرے ایسا ہوا تھا، ہمارے خاندان والے آئے تھے، امی ابو آئے تھے، سب ملنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں نیٹ لگاؤ تو تاکہ ہم اپنی تصویریں دیکھیں، ہم ان سے بات کریں، تو ہم نے تو صاف منع کر دیا بھائی ٹھیک ہے آپ ہم ابھی تو ہم باتیں کرتے ہیں چلیں اس طرح طریقے سے، تو یہ نہیں کہ وہ ہمارے نیٹ کو استعمال کر کے اسکائپ پہ باتیں کر رہے ہیں، لائیو باتیں ہو رہی ہیں اور نیٹ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں گناہ ملے گا. بلال نے ماشاء اللہ ہمارا بھائی ہے، اس نے اچھا کیا چپکے سے نیٹ کی وہ نکال دی، وہ استعمال کرتا ہے، میں تو استعمال نہیں کرتا، میں نکلوا دیا نیٹ اپنے گھر سے. بچے بڑے ہو رہے ہیں، کسی وقت بھی فتنے مبتلا ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں میں بھی خود ہو سکتا ہوں. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارا کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے اسے بدگما رہنا. شیخ کو بتانا چاہیے نیٹ کیوں لگوایا گھر کے اندر، کیوں چھپاتے ہیں شیخ سے ہم لوگ. بچے تباہ ہو جائیں، یہ اچھا ہے کہ بچے زنا میں مبتلا ہو جائیں، یہی اچھا ہے کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے یہاں بیٹھے، بھلے بورنگ لائف گزرے ہماری، بورنگ نہیں گزری انشاءاللہ اچھی گزرے گی، تھوڑے دن مجاہدہ ہوگا. نیٹ کی ایسی عادت پڑ گئی ہے گھروں میں، اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں. پہلے لوگ نہیں پڑھتے تھے کیا بغیر نیٹ کے؟ کسی کتابیں ملتی ہیں ان سے ہیلپ لے لیں. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے لوگوں کے جھگڑوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، اور الذی لا شکوہ فیہ ولا انتقام، نہ شکایت کرتے ہیں نہ انتقام لیتے ہیں، ان چیزوں میں وقت ضائع کرنا ہے کچھ بھی. حضرت والا یہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ کو اتنی تکلیفیں آئیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو، موجودہ شیخ کو اور حضرت والا رحمۃ اللہ کو، شکایت بھی نہیں کی، اور اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے شیخ سے بات کہہ سکتے ہیں، کہہ دیجئے، شکایت بھی نہیں کی، اپنے مثبت کام میں لگے ہیں، پھر چاروں تسبیحات پوری کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، زبان کو غیبت سے بچائیں، اس کی فکر کریں. بڑوں کا ادب، ماں باپ، استاد اور اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کا ادب بھی سعادت مندی کی علامت ہے. سعادت کی تعریف کیا ہے؟ سعادت کہتے ہیں بھائی سعادت کا، سعادت کا مطلب ہے توفیق خیر، نیک کاموں کا توفیق ہو جانا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. بزرگوں کا مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، میں اپنے بڑوں سے بدتمیزی کروں گا تو میرے چھوٹے، میرے بچے جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابا اپنے ابا سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو میرے چھوٹے جب دیکھیں گے، یا اگر بچے نہیں ہیں کوئی نوجوان ہے اپنے امی ابو سے بدتمیزی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی کے سامنے تو کرے گا، اگر چلے چھپ کے بھی کر رہا ہے تو وہ عادت اس کی سڑکوں میں بھی ہو جائے گی، امی ابو کے سامنے وہ عادت اس کی ہر جگہ ہو جائے گی. اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت والا فرماتے ہیں اللہ سے مانگ کے بیٹھا کرو، جو بات میرے لیے مفید ہو اور دوستوں کے لیے مفید ہو، سب کے لیے مفید ہو، وہ کہلوا دیجیے. میرا تو کچھ اور بیان کرنے کا ارادہ تھا، عجیب رخ بدل رہا ہے، ابھی حضرت سے دعائیں لے کے بھی آیا ہوں. جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. جب ماں بدتمیزی کرے گی اس کی بیٹیاں ویسے دیکھیں گی، جب وہ رخصت ہو کے جائے گی اپنے شوہر سے ویسے ہی وہ بدتمیزی کرے گی. ظاہر سی بات ہے جب اس نے ماں کو ایسے دیکھا تو بچے تو ایک دم تو نہیں سدھرتے. اس طرح باپ بدتمیزی کرے گا اپنے کسی اپنے بڑوں سے، اس کے بیٹے جب ایسا دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے بڑوں سے ایسی بدتمیزی کریں گے. تو اس لیے بہت اہتمام کریں ہم، میں بھی، ہم سب لوگ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں. خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں روحانی بیوٹی پارلر ہو، نفس کو سدھارا جائے. دو ابھی پہلے شروع میں جب حضرت والا رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دونوں حضرات کو دفنایا، اس کے بعد کچھ تو سبق لینا چاہیے نا کہ اپنی زندگی کو، اب رونے سے کوئی کام نہیں بنے گا کہ حضرت والا کو یاد کر کے ہم روئیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو یاد کر کے روئیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. رونا نہیں ہے، اب عمل کرنا ہے. اب کس سے دل بہلائیں؟ ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں، تیری یاد جو ہے وہ ملفوظ ہے اور ان کی تعلیمات ہیں حضرت والا کی، ان پہ عمل کریں گے تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی. ان کے اعمال امت کے پیش ہوتے ہیں، بڑوں پہ، آبا و اجداد پر، ہمارے بزرگوں پہ پیش ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کی روحوں کو خوش کر سکتے ہیں، اعمال ان کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں. تو اپنے بڑوں کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں، بدتمیزی اور بے ادبی جو کرتا ہے تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور تم اپنے باپ دادا کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی، اور اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی مانگے تو معاف کر دو، اور جو معاف نہ کرے وہ ہمارے حوض کوثر سے میدان محشر میں محروم رہے گا. بالخصوص ماں باپ کو تو اف بھی نہ کہنا، اف کہنا بھی حرام ہے. اگر کسی نافرمان کے ماں باپ مر گئے ہوں ان کو کثرت سے ثواب بخشے، امید ہے یہ شخص برداروں میں لکھا جائے گا. ایک نوجوان کا بھی فون آ رہا، اس کی اماں ابھی وینٹیلیٹر پہ ہیں، دعا فرمائیے. وہ بھی حضرت والا سے بیٹھ ہیں، اس فقیر سے حضرت کی راہ سے اصلاح کرواتے ہیں. حضرت تو مصروف ہے، میں نے حضرت والا سے بھی دعا کروائی، بیچاری بہت پریشان ہیں وہ. تو جب والدین ہوتے ہیں تو ان کی قدر کر لینی چاہیے. آخری لمحات چل رہے ہیں، زبردستی وینٹیلیٹر. اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم لوگ تو یہی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہ بیٹے سے بات ہو رہی ہے، اس کی اماں اس کے سامنے ہیں نظروں کے. تو حضرت کے پاس بھی اتنے فون آتے ہیں، اس فقیر کے پاس بھی، تو اللہ والے بس دعا ہی کر سکتے ہیں. اس لیے رات کو حضرت والا ہنستے ہیں تاکہ جو ہے سب غم جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں. ایک تو خود بھی گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہے ہیں، پھر درد سر بسیارت. شیخ بننا بھی آسان نہیں ہے، درد سر ہے، مگر اللہ والے اس کو درد سر نہیں لیتے ہیں، اس کو احسن طریقے سے پیش آتے ہیں. رات کو شامیر آئے ہوئے تھے، ان سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو گھر پہ آ گئے. میں نے ان کو ایک بات بتائی اپنے شیخ کی، کہ فہد بھائی ہیں، ڈاکٹر فہد ہیں، حضرت والا کے خلیفہ ہیں اور ہمارے شیخ سے بیعت ہو گئے. تو انہوں نے ایک دفعہ ہمارے حضرت کو ایسی فون ملا دیا، اور ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دارالقات مالیہ کھانا تناول فرما رہے تھے. تو بتا رہے ہیں کہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، جب انہوں نے فون کیا ڈاکٹر فہد نے، فہد بھائی نے، تو حضرت والا نے، ہمارے موجودہ شیخ نے، احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. اس کے اچھے طریقے سے بات سنی اس کی، اور اس کو اچھے طریقے سے جواب دیا. اللہ تعالیٰ ایسے پیارے اخلاق، ماشاء اللہ، ایسے پیارے لوگ ہمیں ملے ہوئے، تو ہمیں ان سے فیضیاب ہونا چاہیے. مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شیخ مقصود نہیں. اب میں نہیں ہوں تو آپ حضرت، میں تو مقصود بھی نہیں ہوں، اللہ کی ذات مقصود ہے. تو ہمارے حضرت والا کی مجلس میں آپ آیا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو عرض کر، حضرت والا فرما رہے ہیں بالخصوص ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے، ماں باپ کو تو اف کہنا بھی حرام ہے. بالخصوص ماں باپ کو تو اف کہنا بھی حرام ہے. بالخصوص ماں باپ کو تو اف کہنا بھی حرام ہے. اگر کسی نافرمان کے ماں باپ مر گئے ہوں تو ان کو کثرت سے ثواب بخشے، امید ہے کہ یہ شخص فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا. اب جو حرام کام کرے گا وہ سکون کیسے پا سکتا ہے؟ ٹوپی لگائی ہوئی حضرت والا کے پاس جاتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، پیر پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے نفس پہ جبر کر کے اصلاح کروائیں. اور جو لوگ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، دس دن بعد شیخ کو اطلاع کریں، ماشاء اللہ دس دن میں نے ایک دفعہ بھی والدہ سے، والدین سے بدتمیزی نہیں کی، پھر دوبارہ دس دن بعد اطلاع کریں. دس دن والا بڑا، کیونکہ میرے حضرت والا نے مجھ پہ فرمایا تھا، مجھے تو بڑا فائدہ ہوا، دس دن کر کے وہ تیس دن ہو گئے، وہ بیماری جو ہے ختم تو نہیں ہوتی، دب جاتی ہے، وہ دوبارہ آ سکتی ہے. اس لیے مستقل اصلاح کرواتا رہے. اب ہم بڑوں کے لیے نصیحت ہے، جو ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، فرمایا اپنے کمزوروں، آپ تھوڑا اس طرح کریں، عمار کو نظر نہیں آ رہا، خوشی ہوئی حافظ عمار میاں بھی آئے، ماشاء اللہ. آپ بھی حافظ ہیں نا، قاری ہیں، کتنے بچے پڑھاتے ہیں آپ؟ 15-20 بچے. سختی نہیں کرتے نا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان کی شان، اللہ قرآن پاک کی تعلیم شان رحمت سے دینی چاہیے. تو فرما رہے ہیں جو لوگ غصے کے سخت ہوں اس کو پڑھ لیں، چھوٹوں پر شفقت، اپنے کمزوروں اور بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے. وہاں بڑوں کا ادب سعادت کی علامت تھی، اب جو بڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنے کمزوروں پر یا بیوی بچوں پر شفقت کرنا اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے، سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہو. اور جو شخص دوست احباب کو تو خوش رکھتا ہو مگر گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہو، ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو، بہن بھائیوں کو رلاتا ہو، اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے؟ تو بھائی جن کے حکم ہے نماز پڑھنے کا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو حکم ہے کہ اچھے اخلاق سے رہو، ورنہ وہ شخص، یہ شروع میں پڑھا، وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دور ہوگا. بتائیے، ہم چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی گئی، جن کے نام پہ ہم جی رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہم نے، نام محمد احمد ہے ماشاء اللہ، ہمارا مسلمانوں والے نام ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اتنے پیارے پیارے نام ہیں، ازواج مطہرات والے، ایسے عائشہ نام ہے اور اتنے پیارے پیارے نام ہیں، خدیجہ نام ہے، فاطمہ نام ہے، ایسے اچھے نام ہیں، اور پھر ہمارے کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی اللہ نہ کرے دور ہوئے تو کیا ہوگا؟ بھائی اس حدیث پہ بھی تو ساری حدیثوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، جو بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بھی ہے سب سے برا لگنے والا برا شخص اور دور شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق خراب ہیں. اب بتائیں ہم لوگ، تو اس کو کوشش کریں، ہمت کریں اچھے اخلاق اپنے کرنے کی. جو شخص دوست احباب کو تو خوش رکھتا ہو وہ گھر آ کر سب کو تنگ کرتا ہو، ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ کر بھی بچوں کو رلاتا ہو، اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم فرمایا ہے. وعاشرهن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ایک صاحب، بار بار سناتا ہوں اس قصے کو، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، اپنی بیوی کو ہر بات میں ڈانٹتے تھے، دن رات دوستوں میں دل بہلاتے تھے، بیوی تنہائی میں دن بھر ان کا انتظار کرتی تھی. بعض شوہر اس قدر ظالم ہوتے ہیں، جو بیوی اپنے ماں باپ اور تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہو. پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا، آپ اپنی اوریجنل سیٹ پہ بیٹھ جائیں، حضرت والا فرما دیں، ذرا ڈیڑھی ہوشیار مت بنے، یہ بڑے اچھے جملے ہیں. نہیں جو ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو نظر نہ آئے. نظر آئے، جزاک اللہ. ایک شخص ہے، وہ جو ہے بیوی انتظار کرتی ہے، شوہر اس قدر ظالم ہوتے ہیں، جو بیوی اپنے ماں باپ تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہو، شوہر اسے چھوڑ کر غیروں سے دل بہلاتا پھرے اور رات میں کھانا کھا کر سو جائے، آخر یہ عورت کس سے دل بہلائے جو شریعت کے حکم سے اپنے شوہر کے گھر میں قید ہے؟ بہرحال ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو دست آنے لگے، ہیضہ ہو گیا، بار بار الٹیاں اور دست آتے تھے، یہاں تک کہ چارپائی سے لگ گئے، حتیٰ کہ چارپائی پر پیشاب پخانہ ہونے لگا. اس وقت وہی بیوی جو ہے ان کو پخانہ کرا کے استنجا کراتی تھی. اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ کام نہ آیا، کوئی دوست کام نہ آیا، وہ شرن شوہر کے اس مقام کو سوائے بیوی کے کوئی طہارت کرا بھی نہیں سکتا. یہ خدمت صرف بیوی ہی انجام دے سکتی ہے. ماں بچپن میں تو یہ کام کرتی ہے، ان بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی یہ خدمت کرنا جائز نہیں. بس معلوم ہوا دنیا میں بیوی ہی ایسی نعمت ہے جو اس مصیبت کے وقت کام آتی ہے. جب شوہر کو صحت ہو گئی تو بیوی کو بلایا اور رونے لگا اور کہا، ہم کو معاف کر دو، ہم نے تمہاری بہت بے قدری کی، اس بیماری سے میری آنکھیں اللہ نے کھول دی، میں اندھا تھا، اب آنکھیں ملی ہیں، آج سے تمہاری خوب قدر کروں گا. اسی طرح ایک بات یہ بھی تھی کہ بہت سے ابھی تک فون آتے رہتے ہیں، بہت سے بوڑھوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ گناہ کے تقاضے پر عمل کر کے اس تقاضے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یعنی شہوت کا تقاضا ہوا، گندی فلم دیکھنے کا تقاضا ہوا، اور ٹی وی دیکھنے کا تقاضا ہوا، سوچتے ہیں دیکھ لیں گے تو گناہ کے تقاضے کم ہو جائیں گے، سمجھتے ہیں گناہ کر لینے سے یہ خواہش کم ہو جائے گی. یہ اس خطرناک دھوکہ ہے، ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کو کمی ہوتی ہے، پھر پہلے سے بھی زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے. گناہ کو گناہ سے کم کرنے کا خیال ایسا ہے جیسے پخانے کو پیشاب سے دھو کر آدمی سمجھے کہ پخانے کی گندگی کم ہو جائے گی. ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کبھی پاک نہیں ہو سکتے. اس لیے کیا اس کا علاج ہے؟ ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں. اگر کبھی مغلوبیت ہو جائے، نگاہ خراب ہو جائے، تو کم از کم چار رکعت نفل اور کچھ صدقہ و خیرات کریں اور خوب الحاظ سے توبہ کریں. کل بھی حضرت والا میرے شیخ، پرسوں بھی حضرت والا جو ہیں خاص طور پہ لڑکوں سے احتیاط کا فرما رہے تھے. حضرت والا رحمت اللہ کا یہی خاص مضمون تھا کہ عورتوں سے بچنا اور لڑکوں سے بچنا. اگر ہم لوگ داڑھی والے نہیں بچیں گے تو فرماتے ہیں مواضع تہمت سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسے لڑکے جن کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی، ہم مردوں کو ان سے احتیاط کرنی چاہیے. یہ بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے، مستورات بھی سننے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حضرت والا تو ہمارے بیان فرماتے تھے اس بات کو. تو ایسے لڑکوں سے احتیاط ضروری ہے جن کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی، یا اگر آ بھی گئی ہے ان کی طرف میلان ہوتا ہے، ایسے لڑکوں سے بچنا ان کو بھی ضروری ہے جو امرد ہیں، خود ان کو بھی ضروری ہے. اگر کسی ایسے لڑکے کی طرف میلان ہوتا ہے جس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا دل چاہتا ہے اور ذرا سی دیر کی خواہش ہے، تو ہمت کر کے اس سے دور رہے. بھلے وہ مذاق اڑائے تو اڑائے، ہمیں اپنے اللہ نہ کرے اگر اس خبیث حالت میں موت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکل دکھائیں گے کہ تم اللہ والوں کی مجلس میں جاتے تھے، پھر اور صحابہ کرام کی باتیں ہوتی تھیں وہاں، اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی تھیں، اور تم اتنے خبیث مقام میں گھسے ہوئے تھے، تمہارے دل میں یہ خیالات چل رہے تھے، کیا جواب دیں گے؟ میرے شیخ کا عجیب بات ہے، اس سے ایک دم دل پہ لگی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات ہے کہ دل اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے بالکل سورج ہوتا ہے، ہمارے دل میں جو خواہشات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی ہیں جیسے سورج ہے، کس سے چھپا رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ سب سے چھپا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کے دل میں کیا کیا خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، خواہشات سے گناہ نہیں ہے، اس پہ عمل اگر کر لیا، اس پہ حرام نظر لڑکے پہ ڈالی یا کوئی عورت ہے، اور حضرت پرسوں یہ بھی فرمائے تھے عورتوں کا عورتوں سے گناہ، قرب قیامت میں یہ بھی عام ہو جائے گا، یہ جوان بچیوں کے اندر ہوتا ہے، آپس میں قریب بیٹھ رہی ہیں اور اس کے بغیر چین نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا اس کے بغیر، یہ تو یہ دیکھنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے حضرات ہی اس طرف متوجہ کرتے ہیں نفس کی باریک چالوں کو، ٹھیک ہے ہم لوگوں کی عقل بالکل جو ہے دنیا کے کاموں میں مست رہتی ہے، ہمیں کیا پتا اللہ والے کتنی باریکیاں بیان کرتے ہیں، اگر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب قرب قیامت میں ایسی باتیں عام ہو جائیں گی، اور کل حضرت والا نے خوش پڑھ کے سنائی باقاعدہ، عورتیں شکلیں چینج ہو جائیں گی، لوگوں کی شکل بدل جائے گی، اس کی وجہ یہی عذاب تھے کہ لڑکیوں سے لڑکیوں کا گناہ اور لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ عام ہو جائے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہم لوگ، اور نفس اور کچھ لوگ علامہ کی گائے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے حضرات جو ہے نفس کی، کیونکہ جن سے نفس کی اصلاح کا کام لیا جا رہا ہوتا ہے ان کے پاس خطوط آتے ہیں، اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اگر ہمارے پاس ہمارے اندر یہ بیماری نہیں ہے تو آ تو سکتی ہے، تو اس میں اگر نہیں اگر سن لیں گے تو کیا چلے آئے گا ہمارا، یہ تو حدیث شریف کی بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ گناہ عام ہو جائے گا، اگر سن لیں گے تو دوسروں کو بتا تو سکتے ہیں، دوسرے لوگ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی کو گائیڈ تو کر سکیں گے، کسی کو بتا تو سکیں گے، بھائی یہ آپ لگتا ہے کہ آپ کے اس لڑکے سے نفسانی تعلق ہے، مگر بہرحال کسی کا شیخ بھی نہیں بننا چاہیے، یا منع کیا ہے بس اس کے لیے دعا کریں گے تاکہ ورنہ ہم بھائی چلے اس کو بتاتے بتاتے ہم خود ملوث ہو گئے، شیخ بتا سکتا ہے بس، چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ بیان سنتے ہیں اور پھر آگے بھی بیان جاتے ہیں، تو بیان تو قیامت تک کے لیے محفوظ اللہ تعالیٰ کرا دے اپنی رحمت سے، حضرت والا کی باتیں ایسی ہیں ماشاء اللہ کہ بھرو، میں بھی خود محتاج ہوں ان باتوں کا بہت زیادہ، ہمارے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، مگر اپنے شیخ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کر دیا، یہ سمجھنا چاہیے اپنے شیخ کے بارے میں، بدگمانی کوئی نہ کرے، حضرت والا سے لوگوں نے اتنی بدگمانی کی کہ لگتا ہے حضرت، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ حضرت والا یہ بیان فرماتے ہیں تو حضرت والا کے دل میں کوئی ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ مادر ذات ولی تھے حضرت والا، کیونکہ خطوط آتے تھے میرے شیخ کے پاس، خود میرے پاس جب آنے لگے تو مجھے احساس ہوا، خطوط آتے تھے تو پھر احساس ہوتا کہ یہ گناہ اتنے عام ہو گئے، ہم تو اس کو سمجھتے ہی تھے کہ ماشاء اللہ ایسا داڑھی والا شخص ہے پھر یہ بھی ایک گناہ ایسا کرے گا، مگر بہرحال اللہ والے راز آؤٹ نہیں کرتے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرواتا ہے، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی لڑکے سے میلان ہو رہا ہے تو شیخ کو بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس سے احتیاط کرنے میں کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کا، یا عورت ہے کوئی جوان لڑکیاں ہیں آپس میں ہمارے بیان سنتی ہیں اور بیچ میں کمر سے کمر ملا کے بیٹھی بیان سن رہی ہیں، یہ سب کیا ہے، نفسانیت نہیں ہے یہ سب، یا حضرت والا کے پاس آتے ہیں اتنے امرد لڑکے سائڈ پہ بیٹھتے ہیں آپس میں مذاق کر رہے ہیں، حضرت والا ڈانٹ لگا دیتے ہیں ان کو، ساتھ مل مل کے بیٹھ رہے ہیں تو نفسانیت ہے سب کچھ، اس لڑکے کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، بڈھے کے ساتھ آ کے بیٹھو نا، لڑکے کے ساتھ ہی بیٹھنا ضروری ہے، لڑکے کے ساتھ بیٹھنا دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی نفسانی خواہش ملی ہوئی ہے، دوبارہ فرماتے ہیں جوانی میں لڑکوں سے دوستیاں نہیں رکھنا، پانی لیجیے بس اپنے شیخ سے اللہ کے لیے دوستی ہو، باقی یہ نفسانی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، یا اگر کوئی ٹھیک ہے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں تو ان سے صرف دنیا کے لیے دنیا کے کام کے لیے دوستی ہو، زیادہ گہری دوستی نہ ہو، ورنہ اس کے ہم اللہ نہ کرے اگر زیادہ گہری دوستی ہوگی تو وہ تو لڑکیوں کو بھی پھنساتا ہے، وہ تو فیس بک پہ اس نے اکاؤنٹ بھی کھولا، یوٹیوب کے چینل بھی دیکھتا ہے، ہم بھی وہی دکھنے لگیں گے، انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لیں ہمارا گہرا دوست کون ہے، جوانی اللہ پہ فدا کرنی چاہیے، اس کا مزہ ہی الگ ہے، بوڑھے ہو کے کیا فدا کریں گے، بہرحال جو بوڑھے ہو گئے وہ بھی اگر اللہ پہ فدا ہو جائیں اپنی اصلاح کروا لیں تو ان کی جوانی لوٹ آئے گی، ان کی واپس لوٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، بدگمانی کی ایک بات عرض کرتا ہوں پھر بس دعا کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا تو فرمایا کسی کی طرف سے بدگمانی دل میں آئے پہلے علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے تو یہ تو گناہ ہوا اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جس میں گناہ ہوتا ہے, تو اے نفس اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا بھی کرے, اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے, اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے دعا بھی کرے, اے اللہ اس کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما. یہ بڑی پیاری دعا ہے اس کے لیے جس سے بدگمانی آ رہی ہے, اس کے لیے خوب دعا کرے, اس کو قطب الاقطاب بنا دے, اس کو وقت کا غوث بنا دے. عورتیں اگر آپس میں بدگمانی, اے اللہ اس کو رابعہ بصریہ بنا دے. دن رات میں تین مرتبہ ایسا کرے, اگر پھر بھی اثر رہے دوسرے تیسرے دن ایسا ہی کرے, پھر بھی اثر رہے اب اس شخص سے مل کر کہے بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہوگی تم مجھے معاف کر دو, میرے لیے دعا کر دو کہ یہ دور ہو جائے. اب یہ باتیں ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں مگر حضرت والا سے جب سنی تو اس کا بات ہی مزہ آ جاتا ہے, الگ آ جاتا ہے اس کا. گھر کے اندر بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اور فرمایا بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر فعل کو شریعت پر منطبق کرے کہ کون سا فعل میرا شریعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف. اور حضرت کسی کے ساتھ اعتقاد رکھنا ضروری نہیں, ہاں بدگمانی اور بدزبانی بلا ضرورت کسی کے ساتھ جائز نہیں. اگر بدگمانی نہ کی تو کیا نقصان ہوگا؟ پھر فرمایا اس کا منشا کئی چیزیں ہیں اور سب سے بڑا اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اگر سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے گا تو جس وقت بدگمانی ہونے لگے گی فوراً اپنا عیب پیش نظر ہو جائے گا. بھائی میرے اندر تو یہ عیب ہے, فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, غیبت کر دیتا ہوں, تو دوسروں کو کیا حقیر سمجھوں اور اس سے کیوں بدگمانی کروں؟ اور سوچے گا ہم تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں, پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئے گی. لہذا کبر کا علاج کسی کامل شخص کے پاس رہ کر کرانا ضروری ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, وعلیکم السلام, جس قدر نظر جو ہے وسیع ہو جاتی ہے اعتراض کم ہوتا چلا جاتا ہے, جس قدر اللہ کے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اعتراض ختم ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ اہل علم کے کام کی بات بتلاتا ہوں, دین پر عمل کرنے کا, یہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی بات ہے, دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین علماء مشائخ بزرگان دین کی عظمت پر ہے, اس لیے حتی الامکان ان پر اعتراض اور تنقید کی آنچ نہیں آنے دینا چاہیے, یعنی ان پر اعتراض نہ کرے, نقص نہ نکالے. اور فرمایا اللہ سے محبت رکھنے والا تو کسی کافر کسی بلی کتے کے ساتھ بھی مظالم کو گوارا نہیں کرے گا. عجیب عجیب باتیں ہیں اللہ والوں کی. یہ چیزیں ہیں, یہ دل کی اصلاح کی باتیں ہیں اور یہ ضروری ہیں بہت زیادہ, تاکہ ہمارا دل بھی صاف رہے, آپس میں بدگمانیاں نہ ہوں. ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا, اے پہاڑ میں ذرا تجھ کو آزماؤں گا, اپنے ترازو میں تجھ کو تولوں گا. پہاڑ نے کہا, اے ذرے جب تم مجھے اپنے ترازو پر رکھے گا نا تو تیری ترازو ہی پھٹ جائے گی, تم مجھے وزن نہیں کر سکتا, لہذا اپنے مربیوں کو جن کی صحبتوں میں باادب بیٹھتے ہو جانچو مت, حسن زن سے فائدہ اٹھائیے, اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو حسن زن سے اٹھا سکتے ہو, اگر مناسبت نہیں ہے تو نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ اس کا ضائع کرو. مان لو کسی شخص کو کسی صاحب نسبت بھی ہے اللہ والا ہے, اس سے مناسبت نہیں ہے, اس کو وہاں اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا اور دل میں برے برے خیالات آتے ہیں, یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل چکر باز معلوم ہوتا ہے, ایسے شخص کو وہاں جانا اپنی زندگی ضائع کرنا ہے. بھائی جب خون کا گروپ نہیں مل رہا ہو تو اس کا خون چڑھوانا آپ کو ہلاک کرنا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اس مربی کو چھوڑ کر اس شخص سے تعلق کر لو جس سے تمہارے خون کا گروپ مل رہا ہو, یعنی جس سے مناسبت ہو, البتہ گستاخی اور بدگمانی کسی سے مت کرو. خلاصہ یہ ہے اللہ کے راستے کی بنیاد سر سے لے کر پیر تک ادب پر ہے. یہ فقیر بھی اعلان کرتا ہے جس کو مجھ سے مناسبت نہ ہو وہ اپنے مناسبت والے شیخ سے تعلق قائم کر لے جس سے اس کو مناسبت ہو, زبردستی مت آئے. باقی حضرت والا کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے اس فقیر پہ علماء کا اعتماد, اپنے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ کا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا, موجودہ شیخ کا اتنا اعتماد ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بڑوں کی اعتماد وہ دعائیں ہوتی ہیں ان کی. حکیم الامت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اپنے شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اس کی اصلاحات, اس کی گرفت, اس کا احتساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو سمجھنا چاہیے شیخ جس مقام سے بول رہا ہے اس مقام تک میری رسائی نہیں ہے, ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں جس مقام سے شیخ دیکھ رہا ہے. یہ وہ سبق ہے جو کہ ایک سیر ہے, اس پر عمل کرے تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. شیخ نے مجھے ڈانٹ کیوں لگا دی، یہاں پہ یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا، کیوں تھوڑی ہے آپ نے، یہاں اگر اہل حق شیخ ہے اس میں کیوں نہیں لگانا چاہیے، بس بھائی آپ پانی میں کودیں مگر کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. جی حضرت انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، پانی میں کودوں گا کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. بتاؤں ایسا اعتماد شیخ پر ہوگا تو فائدہ ہوگا. مولانا ظفر احمد عثمانی کے سگے بھائی مولانا سعید احمد صاحب نے تھانہ بھون میں ایسا زبردست واعظ بیان کیا کہ سارا مجمع جھوم گیا. ایسا واعظ تھا کہ جیسے حکیم الامت بول رہے ہوں. لوگوں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت آج تو آپ کے بھانجے نے کمال کر دیا. مولانا سعید احمد نے ایسا بیان کیا جیسے آپ کا بیان ہوتا ہے. حضرت سمجھ گئے کہ اتنی تعریفیں سن کر نفس تو پھول گیا ہوگا. سوچا کہ ابھی دیکھتا ہوں کہ شکل پر آخر کیا اثر ہے، کیونکہ جب نشہ آتا ہے کبر کا، بڑائی کا، تو چال میں، آنکھوں میں اور چہرے پر اس کا اثرات آ جاتے ہیں. بھائی کیوں نہیں آئیں گے، ایسی بات ہے، آ جاتے ہیں. اتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، آنکھیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں آپ کو پی لیا ہے، یا کیسے کیسے حکیم ہوتے ہیں، چال سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مرض ہے اس کے اندر، مرد ہو یا عورت ہو، چال سے بتا دیتے ہیں. تو بھائی بتائیے، اللہ والے اتنے عرصے سے جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دنیا کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سمجھ گئے کہ اتنی تعریفیں سن کر نفس تو پھول گیا ہوگا. سوچا کہ ابھی دیکھتا ہوں شکل پر آخر کیا اثر ہے، کیونکہ جب نشہ آتا ہے تکبر کا، بڑائی کا، تو چال میں، آنکھوں میں، چہرے پر اس کے اثرات آ جاتے ہیں. جیسے بخار آ جائے تو بخار تو جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی سرخی بتاتی ہے کہ خیریت نہیں ہے، آج تو ابا سے دور بھاگنا پڑے گا، ابا بڑے جلالی ہو گئے ہیں. لہٰذا اس دن مولانا سے چلنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، مجمع سے گزرتے ہوئے کسی کے پیر لگ گیا. بس حضرت نے اتنا ڈانٹا کہ نالائق بیوقوف، ایذا رسانی کرتے ہو، ذرا بھی خیال نہیں کرتے، تمہارا پیر کیوں لگا اس سے؟ اور نہ جانے کیا کیا فرمایا. حضرت ثانوی رحمت اللہ، تھوڑی دیر بعد کسی نے پوچھا، حضرت غلطی تو ذرا سی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر بھی نہیں کیا تھا، چلنے میں ذرا سا پاؤں لگ گیا تھا بغیر ارادے کے، مگر آپ نے اتنا کیوں ڈانٹا، یہ تو اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی. فرمایا، غلطی واقعی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن مجھے ایک پچھلے مادے کا آپریشن کرنا تھا، جو واس کے بعد ان کے دل میں کبر اور عجب کا پھوڑا پیدا ہو گیا تھا، مجھے اس پر نشتر لگانا تھا. اس چھوٹی سی غلطی کا تو میں نے بہانہ بنایا ہے، اس لیے اللہ والے بعض وقت چھوٹی سی غلطی پر زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں، اور کبھی بڑی سے بڑی غلطی پر مسکرا کر ٹال دیتے ہیں. لہٰذا بدگمانی مت کیجئے کہ صاحب چھوٹی سی غلطی پر اتنے خفا ہو گئے اور بڑی غلطی پر خیال بھی نہیں کیا. سوچئے شیخ جس مقام سے تربیت کر رہا ہے، اس مقام تک ہماری رسائی نہیں ہے. ورنہ اگر استاد نے کہا پڑھو الف اور با، اور شاگرد کہتا ہے الف کھڑا کیوں ہے اور با لیٹا کیوں ہے، تو بتائیے پڑھ سکے گا؟ استاد کہے گا بس تشریف لے جائیے، آپ کی قسمت میں سبزی منڈی لکھی ہوئی ہے. یہ حضرت والا کے جملے ہیں جو ہمارے شیخ کتنی دفعہ بولتے ہیں. آپ گوبھی بیچیے اور آپ سبزی بیچیے، اگر علم تمہاری قسمت میں ہوتا تو تم تقلید کرتے. اس لیے شروع میں تقلید کی جاتی ہے، بعد میں سارے مسائل خود حل ہو جائیں گے. جب نورانی قاعدہ پڑھ لے گا اور قرآن شریف ختم ہو جائے گا تو خود پڑھنے لگے گا. لیکن کوئی شخص شروع ہی میں محقق بنے کہ الف کھڑا کیوں ہے، با لیٹا کیوں ہے، اور با کے نیچے ایک نقطہ کیوں ہے، تا کے اوپر دو نقطے کیوں ہیں، تو آپ بتائیے پڑھ سکے گا یہ شخص؟ بنیادی طور پر تعلیم کا بین الاقوامی قاعدہ ہے، شروع میں صرف تقلید کی جاتی ہے اپنے معلم و استاد کی. دنیا میں جتنے عقل مند ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب بچے کو حق حاصل ہے پوچھنے کا، تحقیق اور اجتہاد کا. اسی طرح اللہ والوں کے سامنے اپنے کو اس بچے کی تمانی سمجھے جو کچھ نہیں جانتا. جو شخص بزرگان دین کے مقابلے اپنی کوئی رائے رکھتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں سے کچھ نہیں مل سکتا. ان حماقتوں کا سبب اکثر جہالت ہوتی ہے. خدا پناہ میں رکھے، جہالت کا کوئی علاج نہیں اور حماقت کا بھی کوئی علاج نہیں. لہذا دوستوں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دین کی سمجھ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ سمجھ ایسی چیز ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کو برا معلوم ہوگا. لہذا جب سارے معالجوں اور حکیموں سے دشمنی ہو جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا. یہ قلت فہم اور حماقت قہر خداوندی ہے. اس کی وجہ سے پھر تکبر آتا ہے، اور جس کو بڑائی ہو سمجھ لو وہ احمق ہے. میرے شیخ اول شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر ہمیشہ بیوقوفوں کو ہوا کرتا ہے، ورنہ بتائیے فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ابھی سے اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہے ہم لوگ پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. فیصلہ تو مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں صاحبوں، غلام کو کیا حق ہے اپنی قیمت خود لگا لے؟ بندے کی قیمت تو مالک لگائے گا قیامت کے دن. لہٰذا بندہ وہ ہے جو اپنی شان کچھ نہ سمجھے، اور عام مومنین کو اور خصوصاً کسی خادم دین کو حقیر نہ سمجھے. ہاں یہ ضرور اختیار ہے، اگر آپ کو کسی سے مناسبت نہ ہو اس کی مجلس میں ہرگز مت جائیے، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ اس کا وقت ضائع کریں، جہاں مناسبت ہو وہاں جائیے، اب اس سے زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے؟ ہاں جس سے دین کا ایک حرف بھی سیکھا ہو ہمیشہ اس کا ادب کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف علم سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، اور دین سیکھنے کے بعد اس سے بدگمانی کرنا، اس کی اصلاح کے لیے نسخے تجویز کرنا ایسا ہی ہے جیسے چوہا اونٹ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اپنی طرف سے تو ہم کو اپنے بڑوں سے اس نے ذہن رکھنا چاہیے، وہ دینی مربی خود نہیں کہے گا میں بڑا ہوں، لیکن ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے نیک گمان سے سب کچھ سمجھیں۔ یہ میرے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب الاجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے، بدگمانی اس کا علاج سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، عجیب کتاب ہے۔ ایک بار مولانا گنگوہی نے فرمایا، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پھر فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک بیوقوف نے کہا، میاں جب یہ کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا، حالانکہ یہی ان کے بہت کچھ ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ شعر سنا کے پھر دعا کر لیتے ہیں، حضرت والا کا شعر ہے، کس قدر مسرور ہیں اللہ والے ذکر سے، کس قدر مسرور ہیں اللہ والے ذکر سے، کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں، کوئی خوش نہیں ان کے سوا، نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفی، مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم نے اللہ والوں کے پاس جا کے اپنا ظاہر بنا لیا، اب باطن آپ بنا دیجیے، ہمارے دلوں سے بغض نکال دے، کینہ نکال دے، حسد نکال دے، بدگمانیاں نکال دے، دلوں کو صاف فرما دے، رائی کے برابر تکبر نکال دیجیے، ذرہ برابر تکبر نہ ہو، وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب حق بات کو ہم فوراً قبول کر لیں اور کسی بھی انسان کو حقی نہ سمجھیں۔ کافر جو ہے حضرت والا کے بیان میں، شکارپور سے 2000 لوگوں نے بیان سنا، اس میں 2 لوگ مسلمان ہو گئے، جب وہ واپس مسلمان نکال دیا گیا، واپس آیا تو اس کے بیوی بچوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کی والدہ نے، جب اس کی والدہ نے اسلام قبول کیا 2 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا ان کا۔ تو سبحان اللہ، کہ اگر کسی نے اس کو حقیر سمجھا ہوگا تو اس کو تکبر آ گیا اس کے اندر۔ تو یا اللہ، ہم کسی کے انسان کو بھی، کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے، کفر سے نفرت کرنی ہے، کسی انسان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ آج تو ہم بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو آپس میں حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، دلوں کو صاف فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں جو مرض چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے اس کی آپ اصلاح فرما دیجیے، اپنی رحمت سے اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مرض چھپا ہوا ہے اور ہمیں احساس بھی اس کا نہیں ہو رہا، بدگمانی کا اور تکبر کا، اور جو غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، اور جو اعتراض پیدا ہوتا ہے اپنے شوہر اپنے بیوی بچوں کے اوپر، یہ اعتراض یہ گناہوں کی وجہ سے، یہ بدگمانی اور تکبر کی وجہ سے، یہ نکال دیجیے ہمارے دنوں سے، آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے، آپ نے ایسے پیارے بچے، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی عطا فرمائے، صحیح العقیدہ، اور کیسے جو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں پھر بھی ہم اس سے بدگمانیاں کرتے ہیں، ہم اتنے کوئی ایک دم 100% تو اللہ والا نہیں ہو سکتا، برائیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اور ہم سب سامنے والے کی ہمیشہ برائی پہ نظر رکھتے ہیں، اچھائی پہ نظر نہیں ہوتی، کہ ماشاءاللہ صحیح عقیدہ ہے، نمازی ہے اور حلال کماتا ہے، اور عورت ہماری بیوی بہن ماں بیٹی کے پردہ کرتی ہے، نمازی ہے، اور بھی عیب ہیں، مگر ہم اس کے عیبوں کیوں دیکھیں، ہم تو اچھائیوں کو دیکھیں گے۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے، ہمیں ہماری اصلاح فرما دیجیے، مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، کم از کم جو یہاں آنے والے ہیں حضرت سے جڑے ہوئے، یا اللہ ہم سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، آپس میں خوش اخلاقی نصیب فرما دیجیے، خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے، دلوں سے بغض اور کینہ نکال دیجیے، ہمارا دل بنا دیے یا اللہ، اور حسین لڑکیوں سے، نامحرم عورتوں سے، حسین امرد لڑکوں سے، جوان لڑکوں سے ان کی طرف میلان ہوتا ہے، اور فیس بک اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے فتنے سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، ماں باپ، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو اپنی رحمت سے بچا لیجیے، فتنے سے اللہ بچا لیجیے، اور سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے ہم سب کو، یا اللہ مجھے بھی بچا لیجیے، ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو بچا لیجیے، اور یا اللہ اس پہ جنہوں نے تصویریں رکھی ہیں موبائل کے اوپر، گانے رکھے ہیں، ان کو ڈیلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور میرے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب الاجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صدیق کے زمانہ سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، اور جو مودود شیخ ہیں حضرت والا قطب زمانہ، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت القادم عالیہ، ان کی یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، زندگی برکت عطا فرمائیے، ہمیں ان سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، وہ آنکھیں نصیب فرما جو ان کو پہچان سکیں، اے اللہ فضل فرما دیے، فضل فرما دیے، ہماری عقلوں پہ فضل کی بارش فرما دیے، ہم آپ سے فضل کرم مشیت اور رحمت مانگتے ہیں، سستی کو چستی سے بدل دیے، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیے، نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اتنی یہاں سے جب چلتے ہیں کتنے سائن بورڈز کو دیکھ کے بھائی سب دیکھتے رہو کچھ نہیں ہوتا، اور اچانک میں کتنی آنکھیں خراب کر لیتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ایک نظر بھی خراب نہ کریں، اے اللہ فضل فرما دیجیے، جتنی توبہ ہمیں نظریں خراب کی ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما دے، سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فضل فرما دیجیے، بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچا دیجیے، آپ راضی ہو جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، بحرمت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. سعودی عرب، جرمنی اور پاکستان سے بھی سنا، حیدرآباد جان شروع، ڈیرا غازی خان، عجیب آج کل باتیں فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا دل خوش کر دینا جنات اور سب سے فرشتوں کس کے افضل ہے، جنات اور تمام انسانوں کی عبادت سے افضل ہے کسی مسلمان دل کا مومن کا دل خوش کر دینا، ہم بھی اپنی بیوی کا دل خوش کریں، بچوں کا دل خوش کریں، چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے بچوں کی، خوش کرنے میں کیا جاتا ہے ہم لوگ، پھر اپنے ساتھ جو رہتے ہیں ہمارے ان کے دل خوش کر دیں، جائز خوشی، احسن کا آیا کہ نفع ہوا بہت بیان ہے، معافی چاہتا ہوں آیا نہیں پیا طبیعت نہ خراب ہو، فیصلہ باد سے آیا بہت فائدہ ہوا، ساری باتیں اصلاح اخلاق پر فرمائیں، جزاک اللہ، وہی سوپ پنا بنا کے پلا رہے ہیں اس کو، اگر بار بار سنیں اس بیان کو ٹیپ ہو جاتا ہے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اصل تو دل ہے نا ہمارا، تمہارے جسم میں گوشت کا دو تھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو نمازوں میں مزہ آنے لگے گا، دل ہی چاہے گا بد نظری کرنے کا، ہم کیوں دیکھیں حسینوں کو، کیا ملے گا، آنکھیں خراب ہوں گی، دل خراب ہوگا، سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، سناؤ گے، یہ تو مائک پہ سنا، مائک پہ جلدی تجویز صحیح ہے، ابھی سورہ فاتحہ سناؤ، اعوذ باللہ سناؤ، اعوذ باللہ تو پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی خوشی آپ کو ایک اور ملے گا، آپ نے سورہ فاتحہ سنائیے اور اچھا پڑھا کرو،